waar zat je nou naar me te kijken? Oh, we zijn er live op Radio Pottenpoels, Vrije Radio. Ik heb gelezen, ja. Vrije Radio, dus niks aan de hand. Ja, ja, ik heb je gezien mensen te reporteren. Wat zeg je? Mensen te reporten. Ik laat graag mensen aan het woord. Ik weet nooit wat ik moet vragen, maar meestal weten mensen zelf wel wat ze willen vertellen. En als ik deze wil in de radio luisteren, hoe moet ik doen? Oh, dan ga je naar radiopottenpoel.nl. Ja, we hebben een foto van maken. Ja, dat kan. Of je kan deze machine houden. Nee, houdt niks. Oh, dan moet je een foto maken. Ja. Maak ja, ik denk verstandig hoor, ik onthoud zelf ook nooit iets. Nee, dat is voor mij heel aantrekkelijk. Hè? Ja. Even kijken. Maar jij komt uit de buurt of zo? Heb je hem? Ja. Goed zo. Maar jij komt uit de buurt of zo? Of, kom jij uit de buurt of zo? Of, Ik ben. De dichter bij de bewoner. Buurman. Buurbewoner. Ja. Buurman. Oké. Okay. Ik woon in de boerderij, daar in de krak. In de boerderij? Ja. Welke boerderij? In een boerderij. Ik heb, je moet eens komen. Ik weet helemaal niks van de boerderij. Oké, okay, nu weet je. Oh, waar zit hij dan? Hier vlakbij. Tussen hier en wat? Ik, 6 november zijn wij 6 jaar gekraakt daar. 6 jaar? Ja. Oké. Okay. Hé, maar dat is tegelijk met het slipveld een beetje, of niet? Schiet, daar ben ik. Kom. Kom. No, but I speak English. Kom. Yes. Which direction is my house? Ja, where is it? Hier, close. Yeah, but where? 500 meters that way, I think. Just walking. Yeah, but I am also a bit confused about the direction. Me too. But so you like to come here? You, Yes. Because they are our neighbors, no? Yeah. And you say it's a farm where you live? You say it's a farm? Yeah, in Burderay. Bas. Toen. Toen. Oh, vroeger was de boerderij. Voordat wij hebben dat gekraakt, ja. Maar wat voor boerderij dan? Met koeien of zo? Of, Ik denk dat zij hadden paarden, denk ik. Oh. En goud. Maar dus je hebt een paar schuren ook of zo? Dat vermoed ik. Nou ja. Ik denk dat ik gewoon een keertje moet kijken. Ik ben die de meer tijd daar woont. Ik. Ja. Ja. Ik ben sinds de eerste dag daar. De rest, zijn allemaal mede bewoners. Oh, dan komt de keuken weer aan. Hey, get some food! Ja, de surplus kitchen is weer aan